sok tariko sing bisa nyepuro. Ojo nganggu benere dewek sing luput emben ngajak balik maning. Westah ojo digawe dawa isun isin sungkan ambi tonggo. Mula loro kadung wis tatu sapa weruh godane wong arep duwe. Dapat rikolan isun buyut kakek kadang bisa pegatan. Ojo riko nuruti setan sing luput anak hang jadi kurbane. Kakek iku pikiran maning ojo mong bisa ngomong isun pegaten. Kadung wis ana dalan maning isun pasrah aran cari riko. Mula iki salah isun mosok tahriko sing bisa nyepuro. Ojo nganggo benere dewek sing luput emben ngajak balik maning. Wis tah ojo digawe dawa isun isin sungkan ambi tonggo. Mula loro kadung wis tatu sapa weruh godane wong arep duwe. Dapat rikolan isun buyut kakek kadang bisa pegatan. Ojo riko nuruti setan sing luput anak hang jati kurdane. Kakek ingin pikiran maneng ojo mong bisa ngomong isun pegaten. Kadung wis ana dalan maning isun pasrah aran cari riko. Kadung wis ana dalan maning isun pasrah aran cari riko.